flow. Just like that. Are the ones that's run this show. The sickest flow. Just like that. Are the ones that's run this show. Yo, hey, yo, my flow is the sickest. Beat body and boy, the bars is ridiculous. OSTR and tour, it's meticulous. We matriculated in the master static, cause shit is ill that we made it. In the field, I created my own lane rolling. From the blocks in Brooklyn, the back streets of Poland. This shit is potent. Smoke till I choke me and old flash the photo for real nigga moments. Y'all should have known if tour is recording it. I'm a Hulk Hogan, Macho Man, Sergeant Slaughter it. Second time in Woosh, I feel I'm a part of it. When you hit New York, I'ma run you through all of it. Fuck that, I'm calling it. This shit is gold, so you better send my plaque when them units get sold. Two of the best from different parts of the globe, so we did it joint together to let niggas know. The sickest flow. Just like that. Are the ones that's run this show. The sickest flow. Just like that. Are the ones that's run this show. Torej bracie, mam tu w torbie dla nas kilograma i flow, co robi konkret zamach menu, co rozpierdala każdy kotlet w parach. Potem wrócisz i opowiesz ją o Polsce w Stanach. Styl rozbuja jak kama, każdą literę w wersie. To flow przenika beat jak dwutlenek powietrze. Jestem każdym procentem inteligencji w bębnach. Mój mózg ma milion giga HWD, pamięci pendrive. Zamienisz ten świat nigdy, choć raperzy dziś widzą w wersach ekstra cyfry. To nie SK, piknik, ekran, cycki, seks dla płytkich, przestań być w tym głównie, bo cię ten raz zniszczy. My mamy głos, my mamy broń z bałut na Brooklyn. Many to tło wybrane, floaty propaguj swój górnik. Przez prostaków jak kuki z piersi cię pistowolą, bo ich każdy tekst śmierdzi fest disco polo. Oddany słowom jak szczytom nikotyna. Pierdol innych raperów, im teksty szyto w Chinach. Nowy Jork, LDZ, tak dźwięk śmiga ziom. So we didn't join together to let niggas know. Szatanem tej sceny, ucieleśnieniem diabła. Przez uszy do mózgów, no korzenie jak Afgan. To my złodzieje światła, prądu czas o przestrzeni. Pomyśl, to nie jest walka, choć tu taką bym przeżył. Demoluję wnętrze, czaszki chcesz tej prawdy. Wiesz, że dam ci sens tej taśmy. Przez ten zastrzyk w serce sampi, przejdź nie drażnij. Nie damy przeżyć nawet twojej wyobraźni. Każdym wersem demoluję trwale kontakt do półku. Za dźwiękiem nie dociera żaden kontrast subkultur. W żyłach kontra jak kung fu, to zakażenie krwi. Przez kolumny globeliną, prosto kamieniem na ryj. Nie wiem czy to wyścig, niecierpliwość niszczy. Mózg to swoich pragnień, nie zdoła siłą ziścić. Czy zobacz ilość cieńczy, niepotrzebny mi żaden. Dźwięk opanowuje wszystkie nerwy przekazem. To wpija fotel, łapie mięśnie paraliż. Temperatura ciała rośnie w tempie tsunami. Nic nie chcę poza gamy, dźwiękiem do stylu. Jestem nosicielem flow, ukradł serce mi wirus. Dla braci to duma, dla frajerów zło. Jestem nosicielem flow. Słów do czynów. Rozpierdalam skurwysynu. Dla braci to duma, dla frajerów zło. Jestem nosicielem flow. Od słów do czynów. Rozpierdalam skurwysynu. Boże Ostrowski, z tej strony się kłaniam, ja w sprawie wyników dzwonię. Panie Ostrowski, obawiam się, że mam do pana smutną nośnę. Może lepiej by było, gdyby pan usiadł. Obawiam się, że naprawdę nie wiem, jak to powiedzieć, ale podejrzewam, że jest pan nosicielem flow. Bez pieprzonych podtekstów, żadnych nieporozumień. Jestem muzyką, chwilą prawdy, zwiastunem. Wystarczy szarpnąć za strunę, by odpłynąć. W fotelu wygodnie, ze skunem od paliwo do ten tlen jak paliwo. Każdy dźwięk chodzi skórą, zamykam oczy, by obraźni cień chłodzi kuro. To jak sen, chociaż czują moje nogi podłogę. By się nie narobić, myślę co zrobić. Człowiek chce być wolny przez moment, kurczę w powietrzu Jordan. Unieś się nad blokami, odnaleźć w sercu otchłań. Pomiędzy ćwierćczukami płynie zwrotka, w to tempo to flow, co wywołuje od sierot. Rozpierdol, jestem rzeźki jak Mentos. To słychać w każdej pauzie, bo ten styl tu oddycha swoim vibe'em na zawsze na relaksie. Nawet kiedy kaszle, żyję chwilą i potrafię pod te bębny to co widzę nawinąć. Nie gram, widzę czy w trio, weź tabasko i ten brat. Jestem muzyką, syłam na miasto dźwięk jak w upale cień czy przy mrozie ogień. Niech ten wirus będzie teraz twoim ziomem na co dzień. Dla braci to duma, dla frajerów zło. Jestem nosicielem flow. Braci to duma, dla frajerów zło. Jestem nosicielem flow. Od słów do czynów, rozpierdam skurwysynu. Dla braci to duma, dla frajerów zło. Jestem nosicielem flow. Od słów do czynów, rozpierdam skurwysynu. Dla braci to duma, dla frajerów zło. Jestem nosicielem flow. Od słów do czynów, rozpierdam skurwysynu. Uprawiasz seks? Słuchaj, komuś mówiłaś, że nie wiem, no być może prawdopodobnie jesteś w ciąży? Niemożliwe, ja wypłukałam wszystko. Dobra. Musisz iść do ginekologa. Byłaś już kiedyś u ginekologa? Nie, proszę pani. Co to jest za chłopak? Jesteście parą? Nie. Ale wiesz, kto to jest, tak? Miałaś więcej niż jednego partnera? To jak on się nazywa?